sorularla başlıyorum. Cevapların peşindeyim. Denedin çıkmayı bu labirentten. Kafamı çıkarıp bakamadım bir türlü dertlerden. Kör döndü aynı çizgiler. Kör döndü daim ayrı giler. Dön, dön, durmadan dön. Kör döndü çölden kızıya bir sefer. Kör döndü aynı çizgiler. Kör döndü daimi bilgiler. Dön, dön, durmadan dön. Kör döndü çölden kuzuya bir sefer. Sanki bir kitapta derin bir yerde. Döne döne pek yakında çıkacağım derde. Kör döngü ayrı çizgiler. Kör döngü daima ayrı gider. Dön, dön, durmadan dön. Kör döngü çölden kuzuya bir sefer. Kör döngü aynı çizgiler. Kör döngü daimi bilgiler. Dön, dön, durmadan dön. Kör döngü çölden kuzuya bir sefer. Thank you. sevdik mi en son ne zaman? Hatırlamıyorum. Kaybolmuş gülüşler peşinde ben koşturuyorum. Her köşede bir boşluk, her adımda bir çukur. Hatırlamam zor çünkü hiçbir anım hep değil bugün. Anılar mı eski, biz mi çoktan geçtik? Yüzler donuk, aynada silik. Birer iz gibiyiz, ne yapsam boş nafile. Eksikler parça, gülüşler düştü yola. Dönmediler geri asla. Yedik gülüşler bir zamanlar ayakta. Şimdi kayıp rüzgarda, hiçbir geri gelmiyor. İçimin tozlu sokaklarında ben nefesle kaybolan. İtik gülüşler bir zamanlar ayak dolu. Şimdi kayıp rüzgarda, hiçbir geri gelmiyor. İçimin tozlu sokaklarında ben nefesle kaybolan. Bir yakıp duvarlarda, duvarlarda. Sanki hepimiz birer hayal olduk sabanda. Kaybolan anların izini sürdüm gecenin yarısında. Yarısında kırık aynalardan bakan biz miyiz hala? Yoksa sadece hep boş birer hafta kaldık. Zaman alır gider, her şeyi yerler ya he. Kim geri getirecek peki yetik gülüşleri? Yetik gülüşler bir zamanlar hayat. Şimdi kayıp rüzgarda, hiçbir geri gelmiyor. İçimin tozlu sokaklarında ben nefesle kaybolan. İtik gülüşler bir zamanlar ayak dolu. Şimdi kayıp rüzgarda, hiçbir geri gelmiyor. İçimin tozlu sokaklarında ben nefesle kaybolan. Şimdi hepsi ne yapalım yani? Söylesene ayı. Sırtımda bir dağ var, her adımda biraz daha ağır. Bakıyorsun da hala dadır kurumuş yüzüyle şafane. Dökülür merhamet okları kör bir ocağın ağzından. Adam iner dağdan koşarak alev saçar ayakları. Belli ki yorgun, seste hak solur uzaya sen, ben gibi kan dağlayarak. Oturmak aykırıdı insan tabiatına belli ki delirgen. Bakıyorsun da hala dadır kurumuş yüzüyle şafan, artık gücü kalmadı sırtının. Bakıyorsun da hala dadır kurumuş yüzüyle şafan, kurumuş yüzüyle şafan. Bakıyorsun da hala dadır kurumuş yüzüyle şafan, artık gücü kalmadı sırtımın. Bakıyorsun da hala dadır kurumuş yüzüyle şafan, kurumuş yüzüyle şafan. Dökülür merhamet okları kör bir ocağın ağzında. Adam iner dağdan koşarak alev saçar ayakları. Belli ki yorgun, seste hak solur uzaya sen, ben gibi kan dağlayarak. Oturmak aykırıdı insan tabiatına belli ki derken. Bakıyorsun da hala dadır. Kurumuş yüzüyle şafan, artık gücü kalmadı sırtımın. Bakıyorsun da hala dadır. Kurumuş yüzüyle şafan, kurumuş yüzüyle şafan. Bakıyorsun da hala dadır. Kurumuş yüzüyle şafan, artık gücü kalmadı sırtımın. Bakıyorsun da hala dadır. Kurumuş yüzüyle şafan, kurumuş yüzüyle şafan. Her yöne koştum yollar hep çıkmaz. Biliyorum benden bir bok olmaz. olmaz. Döndüm döndüm hep aynı yere. Döndüm döndüm hep aynı yere. Ne yana dönsem her yer kapalı. Ruhla beyin arası hep paralı. Başım dönüyor, göremiyorum onu. Yollar karalı, kalpler yaralı. Ne yana dönsem hep aynı sahne. Ne yana baksam her şey aynı yerde. Dön dön çıkamıyorum buradan, dön aynı yere. Döndüm döndüm hep aynı yere. Ne yana dönsem hep aynı sahne. Ne yana baksam her şey aynı yerde. Dön dön çıkamıyorum buradan, dön aynı yere. Döndüm döndüm hep aynı yere. Dönsem her yer kapalı. Ruhla beyin arası hep paralı. Başım dönüyor göremiyorum onu, yollar karalı. Başım dönüyor göremiyorum onu, yollar karalı. Ne yana dönsem hep aynı sahne. Ne yana baksam her şey aynı yerde. Dön dön çıkamıyorum buradan, dön aynı yere. Döndüm döndüm hep aynı yere. Her yöne koştum, yollar hep çıkmaz. Biliyorum benden bir bok olmaz. Döndüm döndüm hep aynı yere. Döndüm döndüm hep aynı yere. Sadece boştu izledim, sanki önümde bir aynaydı. Gözlerim uzaklara daldı, hiçbir şey kalmamış gibi. Boş duvarlarda eski gölgeler beni izliyor. Ama ben çok uzağım, her anı her nefesi sorguladım. Ama gerçek çoktan gitmişti. İyi boşluk var içimde, dolmuyor ah dolmuyor. Nada diye baktım, olmuyor. Boştu izledim, boşluğa daldım. Hiçbir şey yok, hiçbir şey kalmadı. Sadece benle bu sonsuz sessizlik. Boştu izledim, yandım ah kaldım. Boştu izledim, boşluğa daldım. Hiçbir şey yok, hiçbir şey kalmadı. Sadece benle bu sonsuz sessizlik. Boşluğu izledim, yandım ah çıkış var mı bilmiyorum. Ama bulacak gücüm de kalmadı. Bu boşlukta kaybolmak belki de hep buraya aydı. Boştu izledim, boşluğa daldım. Hiçbir şey yok, hiçbir şey kalmadı. Sadece ben ve bu sonsuz sessizlik. Boştu izledim, yandım ah yandım. Boştu izledim, boşluğa daldım. Hiçbir şey yok, hiçbir şey kalmadı. Sadece ben ve bu sonsuz sessizlik. Boştu izledim, yandım ah yandım. Yandım ah yandım. Yandım.